أو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alafu atuambia maulidi hayo. Maulidi ya nani sasa? Sasa kama maulidi mtume si aya iliteremka kwake, mbona akupiga? Au mbona akufanya hayo maulidi? Mkiambiwa hivi alihama sijui akapiga dufu, tuambie hicho mnachokifanya cha kukaa mkaadhimisha mazazi ya bwana mtume, mkasoma milango ya maulidi, mkafanya hivi, aliwafundisha nani? Kama dini mwalimu ni bwana mtume sallam, wapi kafundisha? Sema. Sasa inna Allah wa malaikatahu yusallun, ina mahusiano gani na kukaa ukapiga dufu? Sasa kama aya ilikuwa dalala yake, maana yake, ujulisho wa aya ndio hivyo, basi mtume hakuifahamu, au sio? Sababu mtume hakufanya. Au yupo mwanaume wa kisawasawa anaweza kusema mtume aliwahi kukaa viwanja vya Mina mfungo sita, wakasoma milango ya maulidi na masahaba wakanyonga? Au watu walipita mitaani na zefe, mtume na masahaba na zefe? Nani mwanaume anaweza akatoka mwanaume fil ilmi? Nani? Hamna hata mmoja, hajatokea duniani hata mmoja. Wamo tu bid'a, kwani zote mbaya, kuna bid'a hasana, wahangaika tu huko. Leteni kama kweli, in kuntum rijala. Sijui, lakini yule bwana mmoja dedesi, yule jahil murakabu, yule sufi, yule wa Zanzibar, alipobano kabisa, mtume alishughulishwa na jihadi, kwa hiyo hakuwahi kukaa. Sasa wewe na wewe wakaa kwa misingibi sasa. Hawana hoja maskini, kila siku waangaika ambanya ambanya, leo wameshika hivi, kesho wasema hivi, kesho hivi. Mara mtume alihama kutoka Maka kwenda Madina, kila siku, mara maulidi sibida, shehe kasema yafaa, siye kasema yafaa, fungueni makataa, Ibn Taymiya kasema, kila siku. Sasa Ibn Taymiya ndo nani? Ndo haya tunayasema, hata awe Ibn Taymiya amesema, tunaweza kuwasia kufata nini? Dalil. So kauli ya Ibn Taymiya, na wala hakusema kama waongo. Lakini sasa mbona mwenda kwa yeye kasema yafaa, na kitu ambacho ukisema hichi si bid'a, maana yake nini? Ni sunna, na sunna maana yake utakao utuambie mtume kasema, au sio jamaa? Machekesho alokaa sunna, nani akatunga hiyo beti? Kana yana matatizo. Ukisema maulidi si bid'a, maana yake sunna, tuambie mtume kasema yafaa. Fungueni sahihi Bukhari au sahihi Muslim, mtume kasema. Lakini wasema maulidi si bid'a, yeye kasema yafaa. Fungueni makataa, Ibn Taymiya kasema. Ibn Taymiya man? Ibn Taymiya sheikh. Ibn Taymiya kauluhu yukhadhu wa yurad. Maneno yake yanachukuliwa na yanaradiwa. Maneno yake yanapingwa. Maneno yake ya kiafiki, kitabu na sunna, yukbal. Fa in lam yuwafiq yutrak. Walam yakulhu. Na Ibn Taymiya wala hakusema kama. Hiyo makataa ilifunguliwa. Kuna siku pale Tanga waliitwa, haya tufungueni makataa. Hii hapa. Njooni. Barabara ya 13 pale. Njooni. Makataa hii hapa. Alafu tuone Ibn Taymiya kasema hakusema. Bali walisomewa maneno Ibn Taymiya, wakasema ametukanwa mji mzima. Amie leo siyaseme, kwa maana kuna watu hawaelewi huko. So wote waelewe, so kuyasema kesho kwa umekuwa manza. Naam. Baada ya utangulizi namba moja, naona leo hatuwezi kuingia. Usio. Hatuwezi kufika katika hilo. Hatuwezi kufika katika hayo. Tutasoma utangulizi namba mbili, nao ni kuhusiana na kumpinga, kumradi anayezungumza bila ilmu katika dini, mtu anayepotosha. Akatokea mtu akampinga yule anayepotosha, hivi si sawa shekhe, sawa ni kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, hili jambo lafaa katika dini au halifai? Bila shaka ni jambo lafaa. Qur'ani ilikuja katika mji wa Makka kuwapinga Makuraish na yale wanaoyafanya. Qur'ani ilikuja bali ikamtaja Abu Lahab kwa yale aliyofanya. Yale alikuwa akiyafanya Abu Lahab na mkewe, Qur'ani iliteremka na kumtaja Abu Lahab na mkewe akatajwa. Bali bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mangapi aliyapinga kwa masahaba zake? Mangapi aliyotokea si sawa akasimama, fahamidallahu wa athna alayhi, akasema kadha wa kadha wa kadha. Ni mengi. Wakati hautoshi kuyanukuu hayo yaliyokuja katika Qur'an, yaliyokuja katika Sunna. Nitasema au nitasoma maneno ya baadhi ya wanawachuoni katika hili, nisizungumze kwa muda mrefu. Anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة. أنا سمع الإمام ابن رجب حيث زويلي سيسي كلك عظيم شكواك وكوب ويولي علي خاليف نكون بندكواك حيث زويلي كواتا كبينيشا مخالفة قوله kukhalifu ile kauli yake li amri rasul, kwa amri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani anasema Imam Ibn Rajab al-Hanbali, haifai wala sisi haituzuili kuwa mtu fulani ni mtu muadha, ni mtu mkubwa, shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, mufti wa nchi, ni shekhe mkubwa, shekhe wangu amenisomesha, mwalimu wangu amenianzisha alifu na kijiti. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali, haituzuili sisi hayo yote kuacha kubainisha mukhalafa na kinyume ya maneno yake kwa amri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa nasihatu li ummati bi tabyin amri ar-rasul, ha min tabyin mukhalafati qawlihi li amri ar-rasul wa nasihati li umma. Vile vile haituzuili kunasihi umma litabiyin, kwa kubainisha amri rasul, amri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maelewa maneno ya Imam Ibn Rajab? Haituzuili kwa kuwa huyo ni shekhe mkubwa, baba yangu, kaka yangu, haituzuili sisi. Anasema Ibn Rajab, wala kumpenda kwake. Inawezekana mtu ampenda si maana kubainisha kosa lake kwamba humpendi. La. Endapo kuna kukhalifu yale maneno yake au vitendo vyake amri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala haituzili kuacha kunasihi umma, kuupa nasaha umma, kuna yeye mwenyewe kwanza, lakini kunasihi umma. Bitabiyin amri ar-rasul, kwa kubainisha amri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. ونفس ذلك الرجل محبوب المعظم. Napamoja na hayo mtu huyu ni mahbub, anapendwa, anaadhimishwa. Law ulima anna qawluhu mukhalif li amri ar-rasul, hata law ulima pale anasema la. Pamoja na hayo au nafsi dhalik, wa nafsi dhalik, na pamoja na hayo mtu ambaye ni muadham, ni mtu mahbubu mwenye kupendwa, lau itafahamika kwamba kauli yake imekhalifu amri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa sawa, faqwa, mtu huyo anasema naam, afwan kidogo maandishi kidogo narudia, wanafsu dhalik, na pamoja na hayo arrajulu huyu mtu almahbub almuazzam ambaye labda ni mtu mkubwa anapendwa na shekhe, lau alima, lau yeye atajua anna qawlahu, kwamba ile kauli yake aliyosema mukhalifu li amri rasul, ni yenye kukhalifu amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, basi mtu huyo yuhibbu man yubayyin li ummati dhalik, mtu huyo atampenda yule anayebainisha kwa umma jambo hilo. Wayurshiduhum ila amri rasul, na kuwaelekeza wao kwa amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayarudduhum an qawlihi fi nafsihi, tazama neno Ibn Rajab anasema huyu mtu ambaye ni shekha labda kama naye atafahamu kuwa kumbe maneno yangu mimi yamekhalifiana na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu huyu atampenda yule anayewabainishia watu makosa ya yule shekhe katika ile kauli au yale matendo. Umeelewa? Na hao ndio watu wa kweli. Watu wa kweli wakiambiwa wewe bwana hapo umekosea, sawa ni hivi, ampenda yule anayemwambia kuwa umekosea, kwa kuwa ameweza kumhifadhi na madhambi ambayo atakuja kuyabeba kwa kuzungumza makosa na watu wakafanya yale makosa, yeye atakuwa ni masuul mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa mtu mkweli atampenda yule anayebainisha lile kosa lake na akaunasihi umma, jamani shekhe wetu ni shekhe wetu kwa, lakini kwa hili kakosea, sawa ni kadha wa kadha. Maelezo ni mengi, sina haja ya kuyasoma yote, tatoshika na haya, na yako maneno ya Allama Ibn Taymiyyah, yako maneno ya al-Imam Ahmad alipoulizwa, ar-rajul yusalli wa ya'takif, mtu anaswali na anakaa itikafu wa yasum na anafunga, na mtu mwingine anawazungumza watu wa bid'a na kuwaradi watu wa bid'a, kuwapinga na bid'a zao. Ni nani ahabu ilaika, nani unampenda wewe? Majawabu ya al-Imam Ahmad alisemaje? Alladhi yusalli, ambaye anaswali na kufunga na kukaa itikafu, hadha li nafsihi, hii ni kwa ajili ya nafsi yake. Na ambaye anawapinga watu wa bid'a na watu wenye kukhalifu, huyu ni kwa ajili ya umma, huyu nampenda zaidi kuliko huyu anaswali mwenyewe na kufunga tu. Maneno ya al-Imam Ahmad. Na hapa wallahi wakati hautoshi, uko unajiandaa waweza kuona yote nitayasoma, lakini tungesoma maneno ya al-Imam al-Arba'a, maneno ya maimamu wanne wote wanavumunyesha, na wao wenyewe wakaeleza ya kuwa kama vitendo vyao au maneno yao yatakhalifu sunna bwana mtume sallallahu, basi watu wayapige maneno yao ukutani kwamba Imam Shafi amekosea kadha, alafu watu wachukue hadithi iliyo sahihi au mafunzo yaliyokuja sahihi. Hawa ndio walikuwa maima maimam aimmatul huda, walikuwa ni maimamu kweli katika huu. Watosha kuwa na utangulizi namba mbili, tosha muda unakwenda, nitawachosha. Ilikuwa leo baada ya huu utangulizi, ili kwanza watu wafahamu kwamba hii dini ina misingi ya kusema, na tawanasihi mashehe wote pamoja na kunasihi nafsi zetu, sisi pia tunasema tutakwenda kuulizwa wote yaumul qiyama, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamishe wao, hakika wao ni wenye kuulizwa. Tutaulizwa yaumul qiyama, ulisema hivi kwa misingi ipi? Kwa sababu Allah amekataza kuzungumza katika dini pasi na ilmu. Kwa hiyo anayesema azungumze kwa misingi ya elimu. Huwezi nyamaza. Kunyamaza sio uoga. Kunyamaza sio upumbavu. Kunyamaza sio kupumbaa. Kunyamaza kama kile ambacho watakusema una elimu nacho, ndio uhodari na ndio werevu. Na kusema kitu ambacho huna elimu nayo, ndio kuonekana wewe ni mtu si mweledi kwenye mambo, si mwerevu. Sasa leo nilikuwa nataka kuanza na maneno aliyozungumza Sheikh wao. Wazungumzaji pale ni watatu. Pana Sheikh na wanafunzi wake wawili. Wanazungumza alfajiri. Kwa Sheikh wao anafahamika. Sheikh wao bwana ana maneno mengi sana ya ajabu. Mpaka huamini kwa huyo ni Sheikh aweza kusema haya. Katika mambo ambayo nilipenda kuyaanza kuyasema yako mengi, hatuwezi kusema kila kitu asema. Na sasa itakuwa tutavunja kazi, itakuwa hatuna masomo mengine tunaosoma, tutakuwa tusomeshane. Lakini kuna mambo ambayo yanaonekana ni makubwa. Kuna mengine nilishawahi kuyasema. Kuna mambo nilishawahi kuyasema kuna siku ya Ijumaa. Yeye alizungumza kwingine salamu zimemfikia. Salamu zamfikia. Sio na hivi, salamu zamfikia vizuri tu. Na maana anakuwa na maneno ya kujihamihami. Na maneno ya kujihamihami watu wamekwenda kusoma hivi. Sisi hatukwenda kusomea ubishi bana. Au maneno unayosema nyinyi. Lakini unapokosea au ninapokosea mimi una haki ya kusawazisha. Kwamba huyu bwana akasema si sawa. Kwa elimu tu. Japokuwa nyinyi wakati mwingine au hawa watufanyia uadui kwa dhulma. Mkumbuka kwamba huyo Sheikh wao alituombea laana sisi msikiti wa Ijumaa, laana kabisa. Baada ya kuwa tumewapinga wale matapeli. Wale walokuja mjini wenye dua za ndizi. Mpaka leo wengine waumwa. Dua za ndizi, sijui dua za 300. Mrejesho tuipata sisi bwana. Sisi bwana tushajitolea fisabilillah. Kusemwa vibaya, semeni mpaka. Lakini kila ambao tunaona hili lafaa kusema, hili tutawazindua watu. Kuna watu wameelewa. Wa qalilu min ibadiya ash-shakur. Na Allah anasema wachache kwenye waja wangu, wachache sana wenye kushukuru. Wafikiri wengi walakini akthara nasi la ya'lamun, wengi watu ndio wasojua, watu wengi ndio hawajui. Kwa wachache wafahamu. Hawa mabwana wametulani, wengine wamezungumza maneno mabaya, wakaisaidiana na watu wabaya kutaja heshima zetu, heshima za baba zetu na wazee wetu. Sio tu yote tumeyasikia na kila mmoja tumjua. Lakini sisi hatuendi polisi. Sio tunajua tu kwa sababu tumejiweka mrengo wa dini haya yatatukumba. Kwa wajibu wetu ni kufanyaje? Kusubiri. Wajibu wetu ni kusubiri. Sijui kama itatokea mtu atuseme alafu tuende polisi. Labda iwe kuna mambo mengine tunahisi haya tuende. Lakini wewe kutusema sisi tu, sema. Sasa hawa mabwana wanatusema wakati mwingine sisi kwa dhulma na uadui. Wanafanya uadui wa hali ya juu. Na tunaujua wengine washakwenda mpaka kwa baba yangu. Wanafanya uadui. Lakini sisi tukijibu baadhi ya mambo kwa ilmu. Kondo. Sasa hawa mabwana au huyu bwana huyu Sheikh wao kuna maneno aliyasema ya bwana mmoja anaitwa Waraka Nunawfal. Kisa kinafahamika ya kuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akienda katika jabali akijitenga kwenye mlima akifanya ibada zake. Siku akiwa akifanya hizo ibada akatokewa na Jibril. Jibril akamtokea nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika jabali au pango ghara Hira, katika pango hilo la Hira akajiliwa na malaika. Yule malaika akamwamrisha asome, iqra, soma. tunakasama ana biqari, mimi siwezi kusoma. Akambana mpaka kubana kukaa kukubwa, hata balagha minni aljahad, kanibana hasa mpaka kafikia kwamba sasa amenibana na hisi kabisa mateso. Thumma arsalani, kisha akaniachia. Faqala qara, soma mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma. Faraja biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam baadaye akarudi na ile hali, akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kutetemeka moyo wake, amepata woga. Fadakhala ala Khadija, akaingia kwa Khadija binti Khuwailid ambaye ni mkewe. Faqala, akamwambia Khadija, zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni. Fazammaluhu, akamfunika. Hata dhahaba anhu ar-raw'u, paka woga ule ukaondoka ukapungua woga. Faqala li Khadija, akamwambia mkewe Khadija. Wa akhbaraha al-khabar, na kamweleza ile habari. Laqad khashitu, Mtume akamwambia Khadija, mimi nimeogopa. Ala nafsi, nimeogopia nafsi yangu hii hali na kadha ile malaika alivomjia. Faqalat Khadija, Khadija akasema, kalla ay al-amru laysa kadhalik, mambo si hivyo bwana. Wallahi ma yahzunka Allah au ma yukhzika Allah, hawezi Allah wewe kukudhalilisha abadan milele. Tofautiana riwaya, innaka latasilu rahim, wewe unaunga ndugu zako, wewe si mtu mwenye kukata udugu. Watahamilu lkal, na unamsaidia mtu ambaye hajiwezi, mtu ambaye hawezi yeye mwenyewe kusimama, unambeba kwa maana ya kumsaidia, kumpa msaada. Wataksibu lmaadhum, na wewe unasaidia watu ambao ni maskini. Watakri adhaif, na unalisha wageni wewe. Watuinu ala nawaib alhaq, na unasaidia nyanja mbalimbali za haq. Fantalaqat bihi Khadijatu, Khadija akaondoka mkewe na Mtume, akaondoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta atat bihi Waraqat ibn Nawfal, mpaka wakaenda kwa Waraqa ibn Nawfal ambaye ni mtoto wa Asad ibn Abd al-Uzza ibn ammi Khadija, ambaye huyu ni mtoto ni mtoto wa ammi yake Khadija. Yani Khadija ammi yake, baba yake mdogo, huyu ni mwanawe. Kwa yeye na Khadija ni ibn ammi, yani huyu ni mtoto wa ammi yake. Wakana imra'an, alikuwa ni mtu, qad tanassara fil jahiliya, alikuwa ni mtu, yani alikuwa ni mnasara katika jahiliya, ni mtu mkristo anayefahamu yani ile dini sahihi na mafunzo sahihi ya Isa ibn Maryam au Bwana Yesu, kwa ni mtu anafahamu injili vizuri, injili ile ya Bwana Isa, injili ya Isa ibn Maryam alikuwa anaijua vizuri sana, ambao ni mtu alikuwa ana imani na dini, alikuwa ana imani na muumba aliumba mbingu na ardhi. Na bila shaka tunajua sisi Isa ibn Maryam amekuja na Uislamu, Musa amekuja na Uislamu, mafunzo alokuja na Isa na misingi alokuja na Isa ndio misingi alokuja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, japo kuna ikhtilafu katika baadhi ya sheria. Kwa huyo alikuwa ni mtu ni msomi, alikuwa anafahamu mambo. Wakenda kwake, tazama maneno, waqad tanassara, lengo la kwenda kwa huyu bwana alikuwa ana elimu ya vitabu vya kale. Muwe makini, sababu huyu shekhe amesema walikwenda kwa nani? Kwa mganga. Yani Mtume baada ya kujiwa na huyu malaika na hali hii ya fadhaa, akaenda kwa mkewe. Baadaye Khadija akamchukua mumewe akampeleka kwa mganga, Hapa ndio tukaona sisi lazima tusimame tuseme. Kama wewe umesema na sisi tusema. Wewe una mdomo na sisi tunao. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Na sisi hatusemi isipokuwa yale yatakomridhisha Mola wetu. Bas. Khadija akaenda naye kwa huyu mtu ambaye ni Waraka ibn Nawfal, ambaye alikuwa ni mtu mnasara, anajua vitabu vya kale. Tizama sifa zake anatajwa. Kwa nini ametaja sifa hizi? Ili nyinyi mjue hakupelekwa kwa mganga. Japokuwa shekhe letu nasema akapelekwa kwa mganga. Kwa sababu zile sifa zake, ili mjue kwa nini Khadija alimchukua. Mahusiano ya huyu kujiwa na huyu malaika, na ile hali woga aliyopata, huyu nimpeleke kwa mtu ambaye ana taaluma ya vitabu, huyu kuna maneno ya maliwazo atampa. Umeelewa? Sio masuala ya uganga. Mtume alikuwa haumwi hapa, kajiwa na malaika, sasa kwa mganga kaenda fanyaje? Nataka kudanganya watu. Kwa vile mabwana wengi ni waganga, sasa watakutia maneno yao kuhalalisha yao. Sasa mtu akisikia asokuwa na elimu, kumbe mtume pia alikwenda kwa mganga. Hawa mawahabi wanatabu hawa. Sasa ndio watu wasema hakwenda kwa mganga. Na kama wewe una elimu jua hilo, simama. Hadithi ndio hii. Vitabu vipo. Huyu bwana alikuwa ni mnasara. Fil jahiliya wakanat yaktubu alkitaba, na alikuwa akiandika kitabu alibrani, yani alikuwa akiandika maandishi ya kiibrania ambao ndio kiliandikwa injili. Fayaktubu min alinjil, kwa alikuwa anaandika katika injili, injili ambayo alipewa nani? Isa. Alikuwa akiandika biibrania, kwa lugha ya kiibrania. Muona sifa zake. Kwa vile alikuwa ana elimu ya vitabu vya kale, ana maarifa ya dini, huyu na haya mahusiano kwa sababu ni ya dini ya kujua na malaika, twende kwa huyu tukampe hizi habari, yeye atatupa ufafanuzi. Umeelewa wazee? Kwa vile alikuwa kuhani huyu, alikuwa ana tunguri au alikuwa ana mitishamba? Kwa sababu wa uganga una maana nyingi, tutasema mbele. Lakini hakutajwa kwamba alikuwa na miti shamba. Kwa labda alikuwa na kutafuta muarubaini kule tumbo, mtume alikuwa na muuma. Tumia kuumwa na tumbo hapa. Jamani. Masha Allahu an yaktuba. Alikuwa akiandika yale Allah anataka kuandika. Wakana shaykhan kabira. Na alikuwa ni mtu mzima. So shekhe ya elimu. Kadi amia. Alikuwa ni kipofu tiyari. Fakalati lahu Khadija. Khadija akamwambia sasa huyu Waraka. Mmechoka wazee? Ha? Mmechoka? Tuendelee. Sawa. Kadi amia. Huyu mzee Waraka ibn Nawfal alikuwa kashakuwa kipofu. Faqalat, akasema la hu kumwambia Khadija. Yaani Khadija akamwambia huyu Waraka, ya ibn ammi, ewe mtoto wa ammi yangu, isma'a min ibn akhika. Sikiliza kutoka kwa huyu mtoto wa ndugu yako, na mkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqatu. Waraqa akasema, ya ibn akhi, ewe mtoto wa kaka yangu au wa ndugu yangu, madha tara, kitu gani wewe waona au umeona nini? Tizama sasa, sio swala la maradhi jamani. Watu wakasema hawa watu wana matatizo hawa. Watu wenye adna maarifa hawawezi kukaa wakawasikiliza hawa mashekhe. Hawa mashekhe wamefilisika. Hawa ni muflisun. Tizama huyu Waraka anamuuliza, wewe waona nini? Kile ambacho alijiliwa na malaika ndio ufumbuzi. Sasa alikuwa mganga au? Angelikuwa mwambia haya wewe bwana. Kwani usiku ukilala waota nini? Wewe bwana vile ukikaa hivi waona kitu gani? Wewe bwana kwani kichwa cha kuumaje? Wewe bwana tumbo alisikia la kata wapi? Wewe bwana wauma kichwa upande wa kulia au wa kushoto? Tungejua huyu alikuwa tabibu. Alafu tungeelewa hadi sasa. Tabibu wa kisheria au wasokuwa kisheria? Sababu sio kila mganga hafai. Kwani mganga Kiswahili maana yake nini? Kwanza kwa sababu hii daktari ni kizungu. mganga mkuu wa wilaya. Manake ni mpiga tunguri. Ah, yule pale hospitali ya wilaya Pangani, mganga mkuu ni nani? Wagua fulani. Kwa neno mganga lina maana mpiga tunguri, hawa jamaa wakamgambire hawa. Ha? Mganga ina maana ya daktari, kwa maana doctor, kwa maana ya professional. Na mganga inaweza kuwa pia kwa maana ya mtu anaagua kwa miti shamba, au sio? Mganga inaweza kuwa kwa maana ya mtu labda anasomea tu watu ruqya, wanaona kwa Kiarabu ni tabibu. Kwa tabibu, mganga au daktari kizungu inaweza kuwa wa kisheria na wasiokuwa wa kisheria. Akiwa si wa kisheria hakubariki. Lakini waraka hapa, kabla tuja kwenda kwamba ni mganga wa kisheria si wa kisheria, jamani, je, hapa pana maelezo ya uganga? Mtume alikuwa aumwa? Hapana. Kwa hiyo alipomueleza yale ambayo alikuwa yaona kule katika jabali Hira, Mtume akaeleza, fa akhbarahu Rasulullah khabara ma raa, habari ile aliyoiona siku ile. Faqala, tizama sasa waraka, majawabu ya mtu msomi, kila alipoelezewa na alipojibu. Sasa utaona alielekeza dawa hapa au kadha. Akasemaje? Faqala lahu waraqatu hadha an-namus, huyu bwana namus, na namus maana yake ni Jibril, huyu ni namus alladhi, ambaye nazzala Allahu ala Musa, huyu ndiye ambaye Allah alimteremsha kwa nani? Kwa Musa. Sababu Waraqah ibn Nawfal alikuwa na ilmu ya vitabu, hivyo ulivyonielezea, hivyo ulivyomuona na alivyokuja na akakwambia hayo, huyo ni Jibril, Allah alimteremsha kwa Musa. Ya laitani fi hajadha, natamani wakati huo niwe mtoto mdogo. Jadha ni mnyama mdogo, lakini hii ni lugha imeazimwa. Ya laitani fiha jadha, natamani wakati huo niwe mdogo. Laitani akunu haya, natamani niwe hai wakati huo. Idhi yukhrijuka qaumuka, pale watakapokutoa watu wako, pale watu wako watakapokutoa wewe. Mmuelewa maana yake? Mmuelewa jamani? Je, mganga huyu? Huyu mganga si wa ruqya, si wa mitishamba, si wa tetesaklini wala wa sindano za masaha, bali sio kahin kabisa. Huyu ni mtu msomi wa vitabu vya kale, ana maarifa, alikuwa ana elimu ya dini. Huyu ana vitabu vya kale, mpaka alikuwa anaandika kwa lugha ya Kiebrania na pia alikuwa anajua Kiarabu, sababu huyu ni Mwarabu. Kwa alikuwa anaandika Kiarabu na alikuwa na taaluma ya Kiebrania, alikuwa ni msomi. Khadija alimpeleka bwana mtume kwa msomi, sio mganga. Acha uongo, usidanganye umma, alafu ile uganga hakuufafanua ili afanye talbisi. Akapeleka kwa mganga, kulikuwa na waganga pia wakati huo, alafu mtu kaishia hapo hapo. Mganga gani wakati huo? Na kama maneno tutayachambua, huyu amemdhalilisha sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tusende mbali, sababu hawa wakizungumza maneno yao hawana vipimo kwenye kusema, wajisemea tu, na zile speaker waziona tamu kusema tu, mtu ajisemea tu. Sasa Waraqah akamwambia, natamani wakati huo niwe jadha, yani kijana, natamani niwe hai watu watakapokutoa. Faqala Rasulullah, mtume akasema, amukhurijii, anasema amukhurijihum, hivi wao ni wenye, amukhurijii ni wenye kunitoa mimi, hum wao? Qala, mtume akasema naam. Yule Waraqah ibn Nawfal akasema naam, anamwambia mtume watakutoa. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi, haja kuja mtu yoyote na yale ulokuja nayo wewe, ila udhiya, isipokuwa alifanywa uadui. Fi riwaya udhiya, alifanywa maudhi. Wa in yudrikni na kama yatanidiriki mimi yaumu kasiku hiyo ansurka nasaran muazzara. Sikiliza maneno ya Waraka. Na kama itanidiriki mi, wa in yudrikni, kama itanidiriki yaumuka, siku hiyo watu watakapo kutoa katika miji, katika mji wako, ansurka nitakunusuru nasran muazzara, nusra nzito kabisa, nitakutetea wewe, kutetea kwa kishindo kabisa. Thumma lam yam, thumma lam yanshab warakatu antufia. Ha? Na anasema Waraka hakukaa muda mrefu akafariki, wafatara alwahyu, na wahyi ukakatika. Hii ni riwaya nimesoma katika Sahih Bukhari, aina maelezo yake. Ala kulli hal, Waraka ibn Naufal hakuwa mganga, hakuwa mganga. Na shekhe bana unaongopa, na sisi tukunasihi urudi nyuma. Watu wasifanye vibri katika dini. Vibri vitawadhuru. Mtume hakwenda kwa mganga, wala Waraka hakwenda kwa mganga. Kwa kuwa wewe hukufafanua, lengo lako lilikuwa baya. Ndio maana akasema ili mjue kulikuwa na mganga, sababu lengo lako kuna watu wawapiga vidongo. Na tunajua katika mashehe ambao wanapenda malumbano na vidongo ni huyu bwana. Anapenda sana. Ukichunguza mashekhe wa mjini, huyu anaongoza. Mtu wa chuki na maya na ghadhabu, kuwaghadhibikia watu, anafikia mpaka kutaka kulaani watu. Naona kuna siku kule msikiti wa Mitaju alikuja yule bwana wa Kigombe, naye kuhani kubwa lile lenye mzimu, ana mzimu gawani yule, watu wajua. Haya, mtu mpaka ana mzimu bado watu wamtetea. Nyinyi mashehe wa vipi nini? Nyinyi mashehe wa mtu ana mzimu afahamika, bado atetewa. Kwa hiyo kuna vijana walikwenda pale kuuliza maswali. Yeye alitoa amri gani? Alafu unamuona yeye ndio mtu ana chuki. Watu wakae kimya, kama vipi watandikwe kadha. Sasa chuki na jazba na vibri kwenye dini havifai. Kesho alfajiri salamu kama zitamfika azungumze, tumtaka hadha sualun maftuhun la yahtamilu sukut in kunta batalan. Tuambie Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwa Waraka, alikuwa aumwa nini, na Waraka alimuagua bwana Mtume maradhi gani, na alitumia dawa gani katika maradhi. Kama kweli wewe wazungumza katika dini kwa ukweli na insafu. Na leo nitaishia hapa. Nilikuwa nimtaje Waraka ni nani na tarjama za ahlul ilmi walizozitaja kuhusiana na Waraka ibn Naufal. على الأقل فقد اختلف العلماء منهم من قال أنه صحابي نكتك هاون علامة فوزان كتك وزمهيزي لكن كتك ترجمة زع الإمام البغوي نوينجينيو ما إمام ومبالي ولو تنقلوا من تانيا فما لكواني صحابي ناكوا بونا سيما سي صحابة لكن الكوفة هل يكواني مؤمن لكن الكوفة وقت وفترة. Haya yote nimeeleza wanaochuoni juu ya Waraka. Nazo karatasi hizi mbili zote zinayemueleza Waraka. Waraka ibn Naufal hakuna wakati wa kosa. Tumesema ni silsila. Leo tumelitaja moja na tumemuuliza swali. Sisi tumefungua mazungumzo ya kielimu. Kama yeye atafanya ubishi wako watu wataelewa. Tumesema Waraka hakuwa mganga, wala Mtume sallam hajawahi kwenda kwa mganga. Sasa mganga huyo wewe unamkusudia sijui yupi? Hata kama ni mganga wa kisheria, tuambie Waraka alimwaugua nini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maradhi gani? Sababu kisa ndio hichi kimetajwa katika vitabu vyenye kutegemewa. Alipoeleza hali aliyoiona, akaambua huyo ni Jibril, Na aliteremka pia, Allah alimteremsha kwa Musa. Na natamani wakati huo mimi niwe kijana, niwe hai, nije nikutetee pale watu wako watapokutoa. Ni maelezo alikuwa yanahusiana na yeye kujiwa na Jibril, na akamtuliza kwamba huyo ni Namus, ni Jibril, na atakayejiwa na mtu huyo anakuwa ni mtume, na vile vile atakayejiwa na mtu huyo au atakuja na hili, basi atafanywa uudui. Natamani niwe hai nje nikusaidie wakati huo. Haya ndio maelezo ya Waraka. Na kadhia ikesha, Khadija akarudi na bwana mtume sasa na nyumbani. Je, pametajwa uganga hapa? Pametajwa maradhi jamani? Sasa huyu shekhe ya maneno kayatoa wapi? Ndio yale tunayosema, haifai kuzungumza bila ilmu. Ima anajua ukweli lakini anataka kupenyeza yake. Kama ambavyo kesho tutakuja kutia nyongeza ya leo, alafu tutakuja kuona kisa cha Saad. Hicho alichokisema wakati anakufa amebanwa na kaburi. Ambapo Saad wakati afa mtume anaona amebanwa na kaburi la mbana, kwa mtume akasema Allahu Akbar. Na masahaba nao akasema Allahu Akbar, Subhanallah. Alafu akasema sisi adhkari, yani ataka kutumia ile kujuzisha hizo dhikri zao wanazozifanya makaburini. Tutakuja kuona kesho kadhia hii. Je, kisa kimesihi kwanza? Na tusije tukaeka shubwa, hakikusihi, ni uongo. Tutakuja kuona kesho huo uongo. Na kama yeye alisema Saad ibn Abi Waqqas, ndio itaonyesha kwamba shekhe maskini atakiwa akarudi kusoma. Akaanza kusoma kabisa. Kwetu sisi asije, sababu sisi hatuna elimu. Kwa wao sisi hatuna elimu ya kuwasomesha. Akatafute shekhe. Kama ni Saad ibn Abi Waqqas, Saad ibn Abi Waqqas, yeye na bwana mtume tofauti yao ya kufa ni miaka 40. Yaani Saad kafa baada ya kufa bwana mtume kwa miaka 40. Sasa mtume aliona kaburi lake wapi? Sasa yaani kwa vile wana mdomo mtu anaweza kuongea. Japokuwa mimi nimewauliza watu, jamani, mmemsikia akasema Saad ibn Abi Waqqas? Watu wako walimsikia? Ndio. Kama si kweli kakusudia Saadi, basi kisa ni cha Saadi ibn Muadh. Hicho kisa cha uongo kimeegemezwa kwa Saadi ibn Muadh, na tutakuja kukisoma kesho biidhnillahi ta'ala, na maneno ya maulama jahabidha wa ilmi alhadithi, wanawachuoni nukad arwat, wanaweza kuwakosoa na kuchambua mapokezi na riwaya wanaojua ilal. Tutakuja kusoma kesho habari hizo na mengineyo aliyozungumza karibuni kuhusu, kuna sahaba kwenye mikojo ya mtume, hiyo tutakuja kusoma hizo riwaya. Riwaya za yule ambaye anasema kwenye damu ya mtume, tutakuja kusoma riwaya hizo. Alafu kuna maneno ya mwisho aliyozungumza ya uongo dhidi ya nchi ya mamlakatul arabia saudia. Nawaambia ni kaida, yoyote anayesema vibaya Saudi Arabia, ima Shia au Ibadhi au Sufi au Khariji, kwa ujumla watu wa bid'a wote ndio wanaosema vibaya Saudia. Japokuwa kile tu watende za Saudia wachukua. Tende zikitoka Saudia na misahafu wachukua. Vitabu vikitoka Saudia wachukua. Kule Lamu kumejengwa hospitali kubwa na mfalme Fahad. Saudia ile wana shida. Msikiti ule wa Mchina si Mombasa. Saudia wajengewa vitu wanachukua, wana shida. Lakini ni watu maadui maskini. Maadui wakubwa. Sasa ubwana, kuna maneno makubwa kayazungumza dhidi ya nchi ya Saudi Arabia. Na hatusemi kwa maneno haya kwamba eti Saudia haina makosa au watawala hawana makosa. La, tuseme alohifadhiwa na makosa ni nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndani ya utawala wa bwana mtume watu walikuwa hawakosai? Eti jamani, Hakuna watu walizini ndani ya daula ya Bwana Mtume wakaletwa. Hakuna watu walikunywa pombe ndani ya daula ya Bwana Mtume. Eti jamani, hakuna. Sasa si kwamba nchi ikiwa ina makosa hayo kadha, utaipata nchi gani ambayo haina makosa? Lakini fadhila na khairi zilizoko zinazofanywa na serikali ya Saudi Arabia, ni nchi gani duniani eleza yafanya khairi hizo? Eleza kwa elimu. Na kuzungumza uongo, sio kuna kitabu kimezuiliwa. Haya atakuja kuendelea kuyasema. Tutagusia tu kwa sababu tukafa. Sengine naona sije Allah akaniua usiku, kuna mambo sijasema. Ndio maana kila nikisema nagusa. Lakini kila jambo litakuwa na siku yake. Kesho na kesho kutwa tutaendelea. Alafu tutatazama tena. Wiki ijayo hivyo hivyo. Na hii ndio elimu. Mmesoma mjasoma? Eti mmesoma mjasoma? Ah. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.